जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2054 5 दिसंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम नारायण नारायण नारायण धरा र सावधान रहना ही साधना है। सावधान क्या रहना है कि जैसे आप युवा यहाँ आकर बैठे हैं तो मतलब है कि हम सत्संग सुनेंगे, सत्संग सुनने के लिए आए हैं। यह हम हर रहने वाले नहीं है, निरंतर यहाँ नहीं रहेंगे। सत्संग सुन करके अपने अपने घर चले जाएंगे। ऐसे ये संसार में जो ये मनुष्य शरीर को लेकर आए हैं तो अपना कल्याण करने के लिए आए हैं, वो करके यहाँ चले जाएंगे। वो करो तो और नहीं करो तो जाना तो पड़ेगा ही। भगत पर यहाँ से जाना तो जरूर पड़ेगा। तो जितने दिन रहे उतना मैं अपना काम बना लू। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लौली, वो चतुर है, नहीं तो सभी मूर्ख है। मौका पड़ा है उद्धार करने का और उसको गफलत में खो देता है तो कितना नुकसान करता है। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लौली, और पर धन पर हरण को वेश्य भी परवीन, दूसरे का धन आ लेता, दूसरे को मन को हर लेता। ये तो वेश्य नहीं है विद्या, ये तो अलोक विद्या नहीं है, अपना कल्याण कर लेना है। तो जैसे यहाँ बैठे हो कृपानाथ कृपा करके ऐसा करो कि घर में रहो वहाँ भी यहाँ हम आए हुए हैं, जाने वाले हैं। ये अगर बात रखो सावधानी को तो बहुत ही फायदे की बात है। सीधी साधी बात है, सरल बात है, सच्ची बात है। कोई जन्म करे आ गया, कोई ब्याह कर आ गई, घर में आए हुए हैं, रहने वाले नहीं है यहाँ, और जाने वाले हैं, सब जाने वाले हैं, रहने वाले आए हुए हैं और जाने वाले हैं। तो जैसे सत्संग आए हैं, आने वाले हैं, जाने वाले हैं, यही तो बात रही। थोड़ा समय ज्यादा कम है इतनी बात जरूर है, अगर समय कुछ पता नहीं है। छोटे बालक दिनों का महीनों का वर्षों का बन जाता है तो जाने में कब जाना होगा कुछ पता ही नहीं है। इस वास्ते ये सावधानी रखो और उस नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, दूसरों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, किसी को दुख मत दो। ये खास बात है, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, शरीर से, वाणी से, मन से किसी का भी अपकार हो जाए, किसी का अहित न हो जाए, किसी का अकल्याण न हो जाए, किसी हृदय को ठोस न लग जाए। पर ठेस लग जाएगी ना तो ठोस कार्य नहीं होगा फिर किसी के हृदय को भी। दिल किसी का मन दुखा, दिल खुदा का नूर है, भगवान का साक्षात स्वरूप है मन है वो। इस वास्ते सावधान रहो, अपना दुख कुछ दुख भी सह लो, कुछ अपना घाटा भी सह लो, कुछ अपमान भी सह लो, निंदा भी सह लो, पर दूसरे को दुख न पहुंचे। ये सहना तपस्या होगी, दूसरों को दुख न देना, उनको सो दुख से बचाना। उसमें हमारे कुछ दुख भी हो, हमारे कुछ खर्च भी हो जाए, कुछ परिश्रम भी पड़े, कुछ समय भी लगाना पड़े, तो वो समय लगाना कष्ट है, वो तपस्या होगी। बड़ा अच्छा काम हुआ है ऐसा समझो। किसी को भी किंचित बात भी कष्ट न हो, वही बात है। ऐसे सावधान रहे, दिल में जागृत रहिए बंदा। ये तो प्रीति हरिजन से करिए, पर हरिए दुख धंधा। दिल में जागृत रहिए, सावधान जागृत, सावधान रहना। क्या सावधान है कि यहाँ रहना नहीं है, ये बात गड़बड़ी होती है तब से ही यहाँ रहने वाले ही मान ले अपने को। अब तो यहाँ रहने वाले ही है, कोई रहने वाला नहीं है यहाँ कायम, कोई मुकाम यहाँ। सरकार से यही रिवाज रही है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ। सरकार से यही रिवाज है। सत्संग मिले वो सत्संग लाभ लेना चाहिए, सत्संग का पता नहीं है। ये सत्संग शेठ जी ने चलाया है, अब शेठ जी चलेंगे, भाई जी चलेंगे, अब ऐसा पता है। तो जब तक मौका लगे तो काम कर लो अपना। तूर्णम यते न पते तन मृत्यु यावत, भागवत में कहा जल्दी काम करो। ये क्यों कि कल्याण का यही मौका है। ये भोग भोग तो विषय को सर्वथा से आते, ये तो समझे मिलेगा, कुत्ता गधा मिल जाए तो भोग मिल जाएगा, परंतु कल्याण की बात कैसे मिलेगी, ये तो यहाँ ही है। इस वास्ते ये मौका है अपने उद्धार का, तो ये करना चाहिए। नहीं तो समय चूक पुण्य का बचता ने का बरसा दो, कृषि सूखा रहे, खेती सूख जाए फिर वर्षा से क्या हो। तो समय चूकने पर भी काम नहीं होता है, तो समय अभी मौका है। शरीर भी ठीक है, अवस्था भी अच्छी है, बल भी है, भजन भी कर सकते हैं, सत्संग भी मिलता है, पुस्तकें भी सस्ती मिलती है, उनसे लाभ लेना हो तो जल्दी ले लो भाई। एकदम सावधान सावचेत, एक एक भाई बहन को स्वयं सावचेत रहना चाहिए, कोई साथी नहीं है। जो भजन स्मरण करे वो तो है साथी, और कोई साथी नहीं है। उनसे सहायता लो, और कोई याद दिलाओ, उनको हर कोई याद दिलाया करो आपस में। भगवान की याद दिलावे वो ही हमारा मित्र है, वो ही प्रेमी है, वो ही गुरु है, तो कोई फायदा नहीं है। ऋषभदेव ने कहा है, गुरु गुरु है जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे, वो चेला चेला है जो गुरु जी को परमात्मा की प्राप्ति करा दे, वो बेटा बेटा है जो पिता को कल्याण कर दे, पिता वो पिता है जो पुत्र का कल्याण करे, मित्र का वो मित्र है जो कल्याण करे। परमात्मा की तरफ लगाए वो अपना है, दूसरा अपना नहीं है। भोगों में और संसारिक संग्रह में और संसारिक सुख में लगावे वो शत्रु है। दिखने में मीठा दिखता है, अच्छा दिखता है, परंतु काम ठीक नहीं होता है, नतीजा उसका अच्छा नहीं बिगड़ेगा। इस बार जो परमात्मा में लगावे वही हमारा मित्र है, वही प्यारा है। बड़ी सुगम बातें हैं गीता में, पहले भी हमने विचार कर सुगमता की दृष्टि से लिखने की चेष्टा की है, और अब भी जो लिखा सातवां अध्याय प्रकाशित हो गया है उसमें ही सुगमता से जल्दी कल्याण हो जाए, ऐसी हमारी चेष्टा भाई। हम विशेष जानते नहीं, परंतु जानकारी में नियत हमारी है कि जल्दी हो जाए, सुगमता से कल्याण हो जाए। अब काल हम न कर पावे तो अपनी असमर्थता है, अयोग्यता है, उसे क्या किया जाए। अत है जितने ही काम चलाओ, वो दृष्टांत सुना दे, देवी मन जाने रे, मैं देवी नहीं जानूंगी, भगवत पाठ करोगा, ब्राह्मण को बैठा दिया, भोजन करा दिया, कपड़ा पहना दिया, सब कुछ दे दिया, पाठ करो तो मैं नहीं जानू नहीं, मन देवी जाने नहीं, हूँ देवी नहीं जानू नहीं मैंने, और जब सब कर दिया। दूसरा आया पंडित के, वो राजा आपको दुर्गा पाठ आता है? हाँ पाठ आता है, तो आप बैठ जाओ। तो मैंने पूछा तू क्या कर रहे है? मैं नहीं बता कुछ, तो मैं तो पिजड़ू नहीं हूँ, जानू नहीं हूँ, मैं तो क्या करूँ भाई, मैं तो ये करूँगी, मैं जानू देवी ने, मैं जानू जन में देवी जावड़े नहीं, मैं देवी नहीं जानू, मारे शायद मैं नहीं करूँ देवी शो। तो बोलेगी यो की धकी, यो की धकी, ऐसे कैसे हो चले हो, बताओ कितना दिन चला गए हो। तीसरा पंडित आया और पूछे आप दुर्गा पाठ कहाँ, दुर्गा पाठ कहा तो मैं कर देंगे, तो बस भोजन दे दिया, चौकी तरह से कपड़ा पहना दिया, चौकी तरह से आसन दे दिया, माला दे दी, जपो। कल मैं जपने लग गया और पूछा रे तुम क्या जपते हो, मेरे को तो बताओ, मैं तो जानता हूँ नहीं। तो दोनों जब बता दिया सा, मैं देवी नहीं जानू नहीं, मैंने देवी जाने नहीं, तो क्यों ढकी तो सब ये ढकजे धकाओ, ढकजे धको चलाओ, जितने पोल चलते चलाओ, मैंने जाओ। चौथा पंडित है वो आ गया, को जानो देवी, हाँ पाठ करते। तो ये तीन जपिया बैठे है, चौथा जपिया आप जप कर दू, मारे ठीक व्यापार में ठीक हो जाए। बापू जो थे क्या करो, मैं नहीं बताओ, जो तेने बता दिया से अपना जप, मैं देवी जानू नहीं, मैं देवी जाने नहीं, धके धगाओ, धके धगाओ। अब बात है राम धकाई, राम धकाई, राम धकाई, राम धकाई, अब राम धकाई, बड़ा देव श्रेष्ठ फायदा हो गया, व्यापार में हुआ नफा, जो कहते हुए जब तो बड़ा अच्छा किया भाई, हमारा तो दफा हो गया, दक्षिणा मेरी चौकी तरह हो। तो कृष्ण राम धकाई हो, राम जी को भरोसा नहीं, और सोच बोलो मैं देवी जानू तो मैंने देवी जाने दिया, सहन मैं नहीं को नहीं करता कि ढक जो ढकाओ चलाओ, पोल चल जाती चलाओ, मुझे राम धकाई, राम जी भरोसा हो, राम धकाई, राम धकाई, सब राम जी कर रही, राम जी कर रही। तो राम जी तो कायदा कोई मांगे से गंदी हुई भगवान, तो राम धकाई थे निमित्त मात्र भविष्य में शासन, युद्ध के लिए अर्जुन को कह दिया तो निमित्त मात्र बन गया, मता मया हता तुझे ही, मारे युद्ध में रह तू मार दे, निमित्त मात्र तू बन जा, ये सब मरे हुए है, हमारे युद्ध है सब मरे हुए है, ये मरने वाले ये है, निमित्त तू बन जा, अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन ने काम कर दिया, यू संसारी आश्रित जैसे सब मरी हुई मुर्दा है, तो ये मुर्दा है, मैंने याद कर चल युद्ध में निमित्त मात्र भव, निमित्त मात्र में सभी शासन दिया, दोनों हाथों से बाण चला, अर्जुन इससे हाथ इससे भी इंद्रण में ही पाड़ता था, आगे ही वैसे दौड़ता, पीछे दौड़ता, इधर दौड़ता, इधर दौड़ता, बाण यूं चलाता, यूं चलाता, यूं यूं सब तरह, तो काम उसको तपा तरह से करो, होगा भगवान की कृपा, भरोसा भगवान का, अपनी तरह से मार बड़ी कहावत है, तणर तीर यो बो, तणर तीर यो, अब सुना लेने अपनी तरफ से तणर तीर यो बो है, मानो खूब खैस करके कान तक खैस कर, अपनी तरफ से तणर ताणी है, ताणी खूब तणर ताणी, करने वाले भगवान है, अपनी तरफ से निमित्त मात्र बनना, अपने बल का भरोसा नहीं, मैं कर दूंगा ऐसा नहीं है, अपने निमित्त मात्र बनने में तो समझ लगाओ, मन में समझो भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा, राम धकाई, राम धकाई, राम धकाई, बोलो कोई मंत्र है, असली मंत्र है तो भगवान परोस एक आसरो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास एक आसरो एक बल राम जी की भरोस दमदार मेरा पार मेरे तार का खाई लव है खाई घोड़ों को घोड़ों क्वाइट होती है ना तो घोड़ों को कुदाते हैं खाई ताम करके घोड़ों को कुदाते हैं तो देखे अगर देखा खींपरा रोक देवे खाई खोद देवे खाई खोद खाई लांगर घोड़े चला जाए गुदे यहां से मरे टार का खा दे खा दे खाई लंग जाए नहीं टार तो मर जाए तो मर जाएगा बीचों पड़ जाए मर जाएगा मरे टार टार ने घोड़ा का लंग खाई दमदार बेड़ा पार यही कहो दमदार बेड़ा पार आगे जाना सा उद्धार में जो कहीं ने याद किया भगवान ने याद किया कहीं किया तब तो भगवान एक भरोसा कूद पड़ी हद निकल गई पार तो भगवान का भरोसा रखो सावधान रहो बड़ी तेजी से चलो भगवान का नाम जब करो सत्संग में जो उद्धार करने की बात सुगम से सुगम मालूम देती हो बोले पारो पक्की सुगम से सुगम ग्रंथ बने पक्का हो उसे पक्का वो थोड़ा सा अदर भी बहुत बड़ा हो जाएगा पक्का रहना पक्का रहना खराब परापरी अरापरी के खाने खड़ा करी को खेल है वो अरापरी की बात नहीं है पक्का रहकर चलो भगवान मदद करते हैं संत मदद करते हैं शास्त्र मदद करता है धर्म मदद करता है सब मदद करता है सब मदद अच्छी तरह से उसको सब मदद चोर डाकू ये भी मदद करते जंगल में कोई संत भजन करता है वो तो सेवा करेंगे दुनिया को तो लूट देंगे उनकी सेवा करेंगे भगवान की तरफ से उन्हें सहायता सब करते हैं कोई बैर करता है तो बैर करके पापों का ही नाश करता है दुख देता है तो पापों का नाश होता है हम तो शुद्ध ही होते हैं हमारा नुकसान होता ही नहीं इस मार्ग में नुकसान है ही नहीं ये ऐसा मार्ग है ऐसा निष्कंठ का पंथा कोई कांटा कचरा नहीं है इसमें बड़ा शुद्ध है कई बातें ऐसी हुई है जो अनिष्ट करना चाह अनिष्ट इष्ट हो गया पर ठीक हो गया ऐसी बीती बात है जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर फेरू तुलसी सीता राम कहू दृढ़ रखो विश्वास कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास भगवान दास बीतते रहे तो हो राम को नाम जप उस उस्ताद उत्साह से बड़े उत्साह से उम्मीदवारी से देखो आप सब काम ठीक हो जाएगा तत्परता से लगा दो फाटका लगाने वाले करते हैं फाटका लगा दिया आएगा लाए ने तो गया तो है बस कोई बात नहीं है तो उसमें नवा नुकसान दोनों होता है नुकसान होता है तो उसे फायदा नहीं होता है इसमें फायदा ही फायदा होता है नुकसान होता ही नहीं इसमें नुकसान नहीं होता बताओ क्या घाटा लगे भगवान ने भजन कर दिया घाटा लगता ही सत्संग करो नाम जप करो कीर्तन करो पद गाओ भगवान का चिंतन करो भक्तों का चरित्र पढ़ो घाटा क्या होगा नुकसान है कोरा लाभ ही लाभ है निकाल लाभ ही लाभ कोरा लाभ ऐसे लोग सावधान रहो हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा हेत प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख द्वंदा दिल में जागृत रहिए हरदम जागृत जागृत नगरी में चोर लागे जखमारे ला जमदूता जागिया गोरखनाथ दिग सूता दिल में जागृत रही है बंदा हरदम जागते रहो यहाँ हमारा घर नहीं है या यहाँ ये तो आया है थोड़ा विश्राम है बस मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव क्यों बैठो संग्राम तू ऊंडी देकर नीव ईडी पीकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेंदा कर आगा ने थोड़ा अटक रेवन देगा रेशम हो गया कर आगा ने थोड़ा अटक रेवन देगा लग तो रहसी जोड़ में रुड़ तो फिर सी जीव मत भिजले मन में। भाजू भरे पी समझे निश्चिंत का से बैठा भाई काम बाकी पड़ा है भी काफी हर समय भगवान से पुकारो नाम जप करो कीर्तन करो हरिया बंदी वान जो करिए कूक पुकार जैसे किसी कैद में डाल दे तो पुकार करे जो कूक चाहिए हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जोधपुर की कहावत है कूको किस तरह से क्या कागे में कोड़ियों कूको जो कूको कागे में कोड़िया कोड़िया दूसरी गलती पर कागे में रहता है कोड़िया इकट्ठा किया है जोधपुर में अब तो स्थान से दूसरे कर दिया उन्होंने कहा पहले कागे में रहते थे कागे में कोड़िया कूके जो कूके हो तो कुष्ठों को अलग स्थान दिया है इलाज में है कागे में कोड़ी कूके जो कूके हरिया बंदी मार सो करिए कूकू पुकार भगवान को पुकारो और कौन सुनने वाला है नहीं क्या सुने बेचारो वही बीमारी क्या सुने खुद वही रोगी है अपने अब हमें न्याय करेगा अंधे हंधी डावरी अंधे ले लिया है दोनों दूबा कुबरे काल कुबरे मुआ अंधे अंधे अंधे जी अंध बधे गुरु चेला गुरु चेला गुरु चेला का संग अंध और बधिर एक नहीं सुना एक नहीं देना गुरु जी तो अंधा है गुरु चेला बहला है गुरु जी तो पता नहीं सुन रहे ही नहीं गुरु शिष्य अंध बधिर कर देखा एक ने सुना एक नहीं देखा वो जानता तो है नहीं और वो सुन रही नहीं समझ गई गुरु शिष्य अंध बधिर कर देखा एक सुना एक नहीं देखा बोलो दो आदमी थे एक था पंगु एक था अंधा कि अपना बद्रीनाथ जाना है तो चलो बद्रीनाथ जाना है कि तुम मदद करो दोनों तब वो कर दो बोलो तो अंधे को कहा कि देख मैं ले जाऊं बंदे मैंने तो उठा ले तो ले जाऊं रस्तों तो मैं बताऊं उठा तू चल समझे तो कंधे में चढ़ गया तुझे बने अरे चलो इधर क्या कर रहे हो वो तो चलते रहे तो अंदर बेला सभी मिले जल्दी कर मुझे सभी समझा अंधा और बहरा तो अंधे को तो दिखता नहीं बहरा नहीं वो पंगू चलता नहीं चल सकता नहीं दिखता तो नहीं तो उसे उठा दिया सिर पर कंधा पर उठा दिया रस तो वो बताओ यार चालक बंद हो दोनों काम बढ़िया कि नहीं अब जगह दो आदमियों को कदा गया बैठा दो दोनों ने क्या किया कि दोनों का हाथ है यू बांध दिया यू और लकड़ी का हाथ बांध दिए और भोजन की सामग्री सब रख दी सामने तो बंद कर दिया अब यूं भोजन कैसे कर दे तो करे कुछ नहीं तो क्या कियो कि वो तो वन जिम्मा हो वो वन जिम्मा हो तो वो तो वो मेरे कवा दे वो मेरे कवा दे यो परस्परम भाव यंत्र श्रेय परमावश्यक हर एक दूसरे सहायता करो कल्याण हो जाएगा मुहूर्त हो जाएगा देवान भाव यता नहीं न ते देवा भाव यंत्र परस्परम भाव यंत्र सभी स्त्री और पुरुष स्त्री आपस में बहन और भाई सब एक एक तुम्हारे सुमति हो गए तुम भाई गुरु परस्परम भाव यंत्र कैसी बात बड़ी बात है मिलकर चलो भाई मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए और मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दोए लड़े आपस में ऐसा लड़े कौन लड़े भाव लड़े भीतर के मन लड़े और मिलता मावे बस पहले खाट एक खाट हो जाए ब्रह्मांड में कोई मावे नहीं ब्रह्मांड छोटो है उस बस भाव को अपने तो प्रेम से चलाओ सभी तुम करो तुम चलाओ पर बढ़िया हो जाए एकदम मौका मिला हुआ है अभी अवसर आया हुआ है अवसर मत चूको मोर ढाए ढोकड़ा पड़े ढोकड़े ढूको गए फाड़को जो कूको ठीक है, वो सुना दे, वो पद सुना दे, फिर की देगा।